بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شمغني كوزني بجاء الله سبحانه وتعالى أما هرني بجاء ساكاري كواسوز رجين وانا مهنوزي محمد صلى الله عليه وسلم وينا بي وينا بسانجران جين دوينا با مكوريكي نبزا مكوريكي يجزا كموسي مروكا دوسبا الله سبحانه وتعالى يوكو يدوشيرا مريبو اللهم أمين. Mana twakira ubusabe. Naam, ushize twatangiye isomo mu gitabo cya al-usulu thalatha, dusoma ibisobanuro Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali Najdi yasobanuye kuri iki gitabo, asobanuramo ibisobanuro biki biki yagenda garagaza ise iyo misingi itatu ni iyihe. Ibyo bibazo bitatu munazabazwa mumva ategetswe no kumenya hano kuri iyi si ese ni ibihe. Sheikh rero yarakiri ku ntangiriro kugaragaza icyo iyo misingi itatu isobanuye mu ncamake. Yatangiye asabira usoma iki gitabo ko Allah yamuganisha mu nzira yo kumwumvira, anamusobanura icyo al-hanifiya bisobanuye. Sheikh akomeza atanga na dalili igaragaza icyatumye turemwa hano kuri iyi si twebwe amajini n'abantu. Anagaragaza yuko itegeko rya mbere rikomeye cyane Allah ategetse ibiremwa muntu, yategetse ikiremwa muntu n'amajini, ari itegeko ryo guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe. Avuga ko guharira Allah ubumwe ari uguharira Allah ubumwe ari ifradullahi bil ibada, no guharira Allah umwe muri ibada mu kumugaragira. Agaragaza ko n'ikintu gihambaye cyane Allah bujije kiza kwisonga gisumba ibindi byose ari ukubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyaha Allah atajya yihanganira kubabarira kuwagipfiriyemo. Avuga ko ibangikanya risobanuye wahuwa da'awatu ghayrihi ma'ahu, no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, no gusenga Allah ukamubangikanya n'ikigirwamana kindi, no gusenga Allah hamwe n'ikindi kigirwamana. Naam, rero kubw'ibyo imbere tugenda tureba ese uko kubangikanya Allah n'ukuhe, kuko hari uzi ko kubangikanya Imana gusa ari ukubamira ikigirwamana. Hari ubizi gutyo gusa, ariko kubangikanya Allah birimo amoko menshi cyane, ari nayo mpamvu Allah avuze ati wala tushiriku bihi shay'an, muramye ntimuzagira icyo mubangikanya nacyo icyo ari cyo cyose. Aho rero kuri shay'an, kuri icyo ari cyo cyose, hinjiramo amoko yose y'ibangikanya, aho riva rikagera, ryaba ibangikanya rito cyangwa se ibangikanya rikuru, byose byinjira aho ngaho. Kubangikanya Allah rero ni ibintu byinshi cyane, ntabwo ari ikintu kimwe gusa. Naam, kuko hari abantu uzasanga mu bantu baragize umutungo wabo kuba ariyo mana yabo, ari cyo kigirwamana cyabo. Hari abo uzasanga bagira imodoka zabo kuba ari ikigirwamana cyabo, aho umuntu ashobora kuba yakwihandagaza akavuga ati ngo Imana yanjye ni iyi modoka yanjye ubona. Cyangwa se ugasanga umuntu umutungo we yarawugize ikigirwamana, cyangwa se ugasanga umuntu yaragize umugore kuba ari icyo kigirwamana cye. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu byinshi cyane byinjira he mu ibangikanya umuntu akwiye kuba yagendera kuragasobanukirwa. Hari n'uzasanga yaragize amarangamutima ye kuba ari ikigirwamana, we ugasanga agendera ku marangamutima. Icyo amarangamutima ashaka ni icyo ngicyo, nubwo cyaba gihabanye n'iby'Imana yategetse, ugasanga wakurikira amarangamutima ye. Hari naho Allah avuga ati afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ese ntubona ba wundi wagize Imana ye kuba wagize amarangamutima ye Imana ye, agafata amarangamutima ye akagira Imana, we ugasanga we agenda bijyanye n'amarangamutima ye. Niyo akurikira itegeko, ugasanga nubwo yakurikira itegeko ry'Imana cyangwa se itegeko ry'intumwa sallallahu alayhi wa sallama, ari kurikira nuko bijyanye n'amarangamutima ye, byabihabanye akabyihorera akabitera umugongo. Ibyo byose byinjira mu ibangikanya Imana umuntu akwiye kuba yamenya akagendera kure akirinda. Kuko tugeze rero aho Sheikh yaramaze gutanga dalili y'ibangikanya idutegeka guharira Allah ubumwe inatubuza ibangikanya. Sheikh aravuga ati aho ngahose twari tumaze kwigana, aho Sheikh yarakiri ku ntangiriro y'igitabo, yarakiri ku twitangiriro, yaratarinjira mu gitabo neza, cyangwa se atarinjira muri masail mu byigwa by'icyo gitabo. Sheikh aratangira avuga ati fa idha qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ngunura mukubwiwe ati ubajijwe ati ese ni iyihe misingi itatu ikiremwa muntu gitegetswe kuba cyamenya, ni iyihe misingi itatu umuntu atayiswe kuba yamenya akayisobanukirwa. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kandi ibi ngibi no mu buryo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakoreshaga mu kwigisha, akaba yabaza ikibazo, ibyo bikaba byakebura umuntu ushobora kuba wazindaye warangaye agatega ugutwi icyo agiye kubwirwa. Kuko iyo umuntu abajijwe ikibazo bituma abasha gukora iki, gutekereza neza no gutekereza ese ni iki ngiye kubwirwa aho ngaho. Tuzabisanga muri hadithi nyinshi cyane, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabwiraga abasangenda akababwira ati atadruna mal ghiba, ubwo ni urugero, ese mwaba muzi icyo gusebanya byabisobanuye, ubwo ni urugero. Mu yindi hadithi abaza Muadh mwene Jabal agiye kumwohereza muri Yaman kujya gutangaza ivugabutumwa rya kisilamu, yaramubwiye ati atadri ma haqullahi ala al-ibadi wa ma haqul ibadi ala Allah. Yaramubwiye ati ese Muadh, ese waba uzi ukuri kw'Imana ifite ku bagaragu bayo n'ukuri ko abagaragu bafite ku Mana? Ibyo byose ni ibibazo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yabazaga abantu, hamwe no kuba bamwe bashobora kuba babizi, ariko ibyo ngibyo ni ukugira ngo bikore iki, liyatanabbaha al-mas'ul, ni ukugira ngo wa wundi uri kubazwa abashe kuba yakwitondeye icyo agiye kubwirwa se ni ikihe. N'abasangendo ikigaragaza umuco wabo mwiza barangwaga nabo bari bafite ni uko igihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yababazaga icyo kibazo, hamwe n'ubwo babaga bakizi, akenshi baravuga ati ngo Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah ni intumwa ye nibo babizwi ntabwo tubizi. Ibyo ntibigaragaza ikinyabupfura barangwaga nacyo, kugira ngo ntibazi kuba bavuga ikintu imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama kitari cyo, bagaceceka ko kugira ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ibahe ubusobanuro bwimbitse kuri icyo kintu hamwe n'ubwo baba bakizi. Kubera ko nibisubiriza hari ibyo bashobora kuba bakwibagirwa, kubera ko hari ibyo batazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama irahishurirwa bo ntabwo bahishurirwa. Urumva rero kuba bararekaga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikabasubiriza, nibyo byabaga ari byiza cyane kuruta uko umuntu yakwisubiriza. Ibyo ni bigaragaza husnu ta'addubihim ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ibyo ni bigaragaza ikinyabupfura barangwaga nacyo imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ntabwo bapfaga kuza gusa ngo umuntu apfe gusubiza gusa gutyo atabiha uburenganzira. Hari naho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabazaga ikibazo bakaba basubiza bashingiye ku byo basanzwe bazi, niyo Imana ikavuga ati oya si uko nguko ahubwo ni gutya. Ibyo byose rero ntibigaragaza iki, uburyo bwiza, ubu ni uburyo bwiza bwo kwigishamo mu gihe umuntu ari kwigisha kuba yagira ikibazo abaza mu gihe ashaka guhereza abanyeshuri ubumenyi, akaba yagira ikibazo ababaza. Icyo kibazo kubabaza ntabwo ari ukubabaza kugira ngo agaragaze ko abarusha, cyangwa se kugira ngo abagaragaze ko ari injiji, kuko ari umuntu ushobora kugira ingeso, abantu basanga bafite ingeso, akaba yabaza abantu ikibazo hanyuma bagisubiza, agashaka kandi kandi ari bwongereho ku cyo basubije kugira ngo abagaragaze yuko bakiri hasi. Iyo nawe ntabwo ari usulubu nziza, iyo ni inzira mbi yo kwigisha abanyeshuri. Kwigisha umunyeshuri ntabwo bisobanuye ngo umuntu mwizamureho umugaragaze ko ntacyo ari cyo umurusha, ayo ni amakosa. Kubaza ikibazo ugomba kukibaza ugamije yuko abo ngaho uri kubaza basubize, nusanga babikoze ubashimire, unabatera imbaraga, unababwira ati mukomereze aho ngaho, ubatera imbaraga mu bitugu. Ntibibe ari ukumubaza kugira ngo uze gukora icyo uze kumugaragariza yuko umubwira ati mwege ntaho mwari mwagira muracyari hasi, iyo ngiyo ni inzira mbi cyane yo gukora icyo kwigisha abantu. Nukoresha rero iyi usulubu uyikoresha ugamije kwigana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, unagamije no kugeza ubumenyi Imana yaba Imana yaguhaye ukabugeza ku bantu billati hiya ahsan, ku nzira nziza ibone kurusha izindi. Ni ukuvuga rero kubaza umuntu ntukamubaze ugamije kumugaragaza ko kiri hasi, oya, mubaza ahubwo ugamije kumwigisha no kwibukiranya nawe. Naam, kubwo ibyo rero iyi ni inzira nziza cyane intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yakoreshaga cyane mu kwigisha abasangendo bayo. Sheikh aravuga ati fa idha qila laka, nubazwa uti mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ese ni iyihe misingi itatu ikiremwa muntu gitegetswe kumenya? Tukira hangaha Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah yahise avuga ati kuri iki kibazo, aravuga ati ay bisobanuye ngo idha sa'alaka sa'ilun, ni hajiru kubaza fakala laka, kakubwira uti ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ bisobanuye ati ntihagira ukubaza akakubwira ati ese ni iyihe misingi itatu ya ngombwa itegetswe buri muntu wese mukallafin urebwa n'amategeko. Mukallaf ni wa muntu umaze kugeza imyaka 15 cyangwa se watangiye kwirotera cyangwa se umukobwa watangiye kujya mu mihango n'ibimenyetso bindi bigaragaza umuntu umaze gukura umaze kuribwa n'amategeko y'idini. Ese ni iyihe misingi itatu itegekwa ya ngombwa kuri wa muntu urebwa n'amategeko y'idini ategetswe kumenya wal amalu bimuktadaha no gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa no gushyira mu bikorwa ibyo ibintu byo bitatu bimutegeka. Icyo nicyo kibazo Sheikh yabajije. Sheikh rero asobanuye iki? Asobanuye ahangaha uwo muntu utegetswe kumenya ibintu n'umuntu ki? Ntago ari umuntu wese, ni al mukallaf, ni wa muntu urebwa n'amategeko y'idini. Ibyo bitabujijwe ko n'umwana muto atabimenya kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadithi yaravuze ati muru awladakum bisalati idha balagu sab'an, mujye mutegeka abana banyu gusari mu gihe bagejeje imyaka 7. Ibyo nibigaragaza yuko umwana ategekwa ibada akiri mutoya, ategekwa gusara akiri mutoya. Niba ategekwa gusara akiri mutoya, ibyo nibigaragaza yuko n'imyemerere iza mbere yaho ngaho umwana agakura afite imyemerere mizima yarigishijwe n'umubyeyi we na nyina cyangwa se akigishwa na se akagenda amwigisha gake gake mu buryo aganira nawe muri rwa rurimi umubyeyi aganira n'umwana we akamwisha gake gake ashyiramo umwana imyemerere myiza itunganye, umwana akabyiruka agakura afite imyemerere myiza itavangiye. Ni ukuvuga rero iyo myemerere umubyeyi ategetswe kuyigisha umwana we yamera umusatsi wo hasi umusatsi w'ibanga akaba yamera umusatsi wo hasi mwibanga. Icyo ni ikindi ukomeye. Icya gatatu, umwana ukuba yatangira kwirotera. Iyo agize kimwe muri ibyo bitatu, icyo gihe abategetswe kuba yamenya ibi bintu. Naho ku mwana w'umukobwa nibyo bitatu, hakiyongeraho icya kane cyo kuba yatangira kujya hehe mu mihango. No kuba agize imyaka 15 cyangwa se akagira akaba yamera umusatsi ukomeye mwibanga umusatsi witwa insya. Icya gatatu ni ukuba yatangira kwirotera. Icya kane kiyongera ku mukobwa by'umwihariko ni ukuba yatangira kujya mu mihango. Iyo agize kimwe muri ibyo ngibyo, cyo gihe abategetswe kumenya ibi bintu. Sheikh aravuga ati rero nubazwe ibyo bintu umuntu ategetswe kuba yamenya, ese ni ibihe? Uzasubiza gute? Sheikh aravuga ati fakul, uzasubiza uti ma'rifatu al-'abdi rabbahu, ikintu cy'ambere ni umugaragu kumenya umuremyi we. Ma'rifatu al-'abdi rabbahu, ni umugaragu kumenya umuremyi we, cyo ni cy'ambere. Icya kabiri wa dinahu, akamenya n'idini rye rya Kiislamu. Yabanje kumenya umuremyi we wamuremye wamureze, akamenya n'idini rye rya Kiislamu. Icya gatatu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, akamenya n'intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibyo ni ibintu bingahe? Ni ibintu bitatu. Sheikh aravuga ati dusubi inyuma gato, ma'rifatu al-'abdi rabbahu, kumenya umugaragu kuba yamenya Imana ye, akamenya umuremyi we, kuko ntabwo azagaragira uwatazi, nta nubwo azashobora gushyira amategeko mu bikorwa y'uwo atazi. Rero ikintu cya mbere ni ma'rifatu al-'abdi rabbahu, umuntu kuba yamenya Imana ye mbere na mbere. Sheikh aravuga ati Abdurrahman ibn Qasim, mu gusobanura iki gice ma'rifatu al-'abdi rabbahu, ni umugaragu kumenya Imana ye, ay bisobanuye bima ta'arrafa bihi ilayhi fi kitabihi, ni ukumenyera Imana ye hehe? Ese ni ukumenyera Imana ye mu bitekerezo, agatekereza gusa akamenya ko Imana yamuremye gusa gutyo gusa, cyangwa se ni ukumenya Imana gusa mu bantu gutyo gusa kugenda gusa agatoragura? La, si uko nguko, ahubwo ni ukumenya Imana ye, ay bima ta'arrafa bihi ilayhi fi kitabihi, ni ukumenya Imana ye kuby'Imana yamwimenyekanishijeho mu gitabo cye, akamenyera Imana ye kubimenyesha Imana yamubwiye mu gitabo cye cya Qur'ani, yuko Allah subhanahu wa ta'ala amazina ye ni gutya, ibisingizo bye ni gutya. Naam, gutyo gutyo. ni ukumenya Imana ku byo yakumenyekanishije mu gitabo cye. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, akamenyera n'Imana ku byo Imana yacishije ku rurimi rw'intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu migenzo ye muri hadithi ziri sahihi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aho yagiye itaka Imana ivuga ngo Imana imeze gutya, Imana ifite ibisingizo bimeze gutya na gutya na gutya, akabimenya. Ni ukumenya Imana ku byo Imana yamwimenyekanishijeho mu gitabo cyaho cya Korani, no ku byo Imana yamwimenyekanishijeho ku rurimi abicishije ku rurimi rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, min wahdaniyatihi, yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe. Wa asma'ihi, no ku mazina y'Imana matagatifu, bakamenya Imana ku mazina yayo yemejwe muri Korani no mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, atari amazina umuntu yihimbiye. Wa sifatihi, akamenya n'Imana ku bisingizo byayo bitagatifu biziri nenge iyariyo yose. Sheikh aravuga ati wa hadha aslul usul, uyu ni wo musingi uhatse indi misingi yose. Kumenya Allah subhanahu wa ta'ala muri ibintu bitatu, ukamumenyera mu bumwe bwe, mu kumugaragira, ukamenya no ku mazina y'imatagatifu no ku bisingiro bye, ibi ngibi nibyo aslul usul, ni wo musingi uhatse indi misingi yose, ni wo musingi umuntu agomba kuba yaheraho mu buzima bwe mu idini rye kurusha indi yose. Sheikh aravuga ati ngo fayajibu alayna ma'rifatuhu lina'budahu ala basiratin wa yaqinin. Sheikh aravuga ati rero icyo gihe rero ni itegeko kuri twebwe, kuri twebwe bantu, kumenya Allah subhanahu wa ta'ala, lina'budahu, kugira ngo tugaragire Allah subhanahu wa ta'ala, dusenge Imana ala basiratin, dufite ubumenyi, dusenge Imana dushingiye ku bumenyi, dushingiye kuri ubwo bumenyi, wa yaqinin, n'ukwemera kuziri gushidikanya. Kubera ko ugaragira Allah subhanahu wa ta'ala bigomba kuba bishingiye ku bumenyi no ku myemerere izira gushidikanya. Ntabwo umuntu w'umusilamu agomba kuba ari umuntu watakaye atazi Imana ye, atazi icyo Imana yamutegetse n'icyo Imana yamubujije, uri aho ngaho gutyo gusa. Hoya, umuntu agomba gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, hamwe no gusenga Imana agomba gusobanukirwa Allah uwo ari we, ala basiratin, akamenya Imana ku bumenyi, wa yaqinin, no kumyemerera izira ugushidikanya. Nkuko Allah bitubwira mu zindi aya, muri aya suratu Muhammad, isura yitiriwe Muhammad, niba ntibeshye ni aya 19, aho Allah avuga ati fa'lam annahu la ilaha illa Allah, menya yuko we Allah, la ilaha, nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri, illa Allah, usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni aya igaragaza ko umuntu ategetswe kumenya, ntabwo ari ubushake bw'umuntu, ahubwo ni itegeko ko umuntu agomba kumenya Imana ye, kubera ko icyo yaremye hano kuri iyi si ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukwicisha bugufi akibombarika munsi y'amategeko y'umuremyi we wamuremye, akamurema kuva akiri mu nda ya nyina, akiri agasoro k'amaraso, kugeza ubwo Allah agiye amurira mu nda, kugeza ubwo agera ku isi, thumma sabila yasara, kugeza ubwo Allah yoroheje inzira yo kujya hano kuri isi umuntu akahagera. Ibyo byose ni Allah subhanahu wa ta'ala yindaga amurira, nta wundi wabaga ubuze uko abayeho, uburyo yaryaga nta wundi wabaga ubizi usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Ababyeyi ikintu baba barakoze baba baragikoze, baba barashakanye bagahura, ariko ibindi byose umwana mu nda nyina ni Allah subhanahu wa ta'ala umurira. Ni kuvuga rero agomba kumenya Imana yamushyize kuri iyo si. Allah mugira impuhwe, ntibamukuramo inda ngo bamwice. Allah ntabwo yamugize imbwa, yamugize umuntu. Allah ntabwo yamugize itungo, yamugize umuntu mu bwenge. Allah yaremye umuntu nta kinazi, amuha amatwi, nkuko Allah ivuga muri Korani, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yabavanye mu nda za mama wanyu, la ta'lamuna shay'a, nta kintu muzi. Nuko nkuko Allah yaturemye atuvanye mu nda za mama wacu, nta kintu tuzi, faja'ala lakum sam'a, abaha amatwi, wal absara, abaha n'amaso, wal af'idata, abaha n'imitima, la'allakum tashkurun, kugira ngo mushimire. Ni ukuvuga ibyo bintu bitatu byose Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ko yaduhaye, ni ibintu bidufasha kuba twagira ubumenyi no gusobanukirwa, kuko Allah yahereye ku matwi faja'ala lakum sam'a, amatwi yonyine gusa bahagije ko umuntu yakumva ibyo abwirwa akaba yamenya. Dore yuko n'abantu bafite ubumuga bwo kuba batareba ntabwo yabuze ko bagira ubumenyi. Icyo ni icya mbere. Wal absara, amaso, amaso agufasha kuba wareba iby'Imana yagiye irema, iby'Imana yagiye irema bitandukanye. Ibyo bikaba byatuma ubasha kumenya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aguha n'umutima utekereza, aguha umutima utekereza kugira ngo ukoreshe. Ibyo byose ni iki? Ni ibintu Imana yaduhaye kugira ngo tube twagira iki? Bibe byadufasha mu kugira ubumenyi. Ni ukuvuga rero Allah yaturemye nta kintu tuzi, aduha ibyo byose kugira ngo tubashe kumumenya. Ni ukuvuga rero umuntu ategetswe kuba yamenya Imana ye kandi akayimenyera ku byo yamutegetse kumenya mu gitabo cye, ikabicisha no ku rurimi rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu mvugo ze ziri sahihi. Sheikh arakomeza aravuga ati wa dinahu, n'umugaragu kuba yamenya idini rye. Icyambi ni ukumenya umugaragu ni ukumenya Imana ye, tumaze kubona icyo bisobanuye. Wa dinahu, no kumenya idini rye. Ugomba kubanza kumenya Imana yawe, ukamenya n'idini rye n'iyobokamana Imana yagutegetse kuba wakurikira ni irihe. Ese Imana yategetse gutyo gusa umuntu ngo abantu gusa ibohereza intumwa ize batandukanye, uyu yemera ibintu, uyu yemera ibi, bose bemere uko bishakiye? La, ntago ari uko nguko. Imana ni imwe nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala ari umwe, ntayo babanyikanyije nawe mu kugaragirwa. Ni nako yashyiriyeho abantu idini rimwe bagomba kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala muri iryo dini. Ntabwo twaje hano kuri iyi si kugira ngo buri wese yishingire akadini ke abona ko kamwinjiriza amafaranga. Dore yuko benshi babigize business, babigize ahantu ho kubonera amaronko. Ubu ngubu nasigaye atekereza yabona n'ahandi azabonera amafaranga atashinga idini rye, kugira ngo ajye yinjiza amafaranga, ajye asaruza, akure amara amafaranga, afate amafaranga y'abantu yakuri mu bantu bilbatil, yajyanye mu busa no mu binyoma, ahaguza abantu yitwaje ngo ni idini, akantu k'idini yashinze. Ni ukuvuga rero umuntu ageze kumenya idini rya Allah subhanahu wa ta'ala wa dinahu. Sheikh Rasul aravuga ati idini rya Allah ay alladhi ta'abbadana bihi, ni rya dini Allah dutegetse gukurikira, ni rya dini Allah dutegetse kumugaragira twifashishije iyo dini rye, twifashishije idini ye. Ntago ari kugaragira Allah uko ubishaka, wasara ugasara nk'uko ubishaka, wagira imyemerere ukagira nk'uko ubishaka, hoya. Ni ukugaragira Allah nk'uko abigutegeka mu gitabo cye, nk'uko Allah ivuga muri Qur'ani, fastaqim kama umirta, gira igihagararo nk'uko wabitegetswe, gororoka ugira igihagararo nk'uko wabitegetswe na Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko wabitegetswe n'Imana sallallahu alayhi wa sallama. Ntabwo ari ukugira igihagararo nk'uko ubishaka wowe, hoya. Fastaqim kama umirta, gira igihagararo nk'uko bitegekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko bitegekwa n'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iyi aya ikimara kumanuka muri suratu Hud, mu isura yitiriwe Hud, intumwa y'Imana Hud alayhi salam, bitewe n'uburemere bw'iyi aya, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yazanye imvi kugeza ubwo wasanye abasanyendo babaje intumwa y'Imana ati ya Rasulallah, ko tubona wazanye imvi byagenze gute? Aravuga ati shayyabatni hudun wa akhawatuha, nazanishijwe imvi, igitumye mera izi mvi mubona mu mutwe wanjye ni isura yitwa Hud, wa akhawatuha n'izindi sura zindi, na aya zaje muri iyi sura. Kuba gusa yarabwiwe ati fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, gororoka nk'uko bitegekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa man taba ma'aka, nabicujije bari kumwe nawe, wala tatghaw, kandi muramenye ntimuzarengere, ntimuzarengere imbago za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga rero umuntu sheka aravuga ati alladhi ta'abbadana bihi, ni rya dini Allah yategetse kumugaragira turyifashishije turirimo, wa huwa fi'lu ma awjaba alayna an naf'alahu, iyo dini ni ugukora ibyo Imana yategetse yagize ngombwa kuri twebwe kubikora, wa tarku ma awjaba alayna an natrukahu, no kureka ibyo Imana yategetse kubireka. Ni ugukora ibyo Imana yategetse kubikora, tukareka n'ibyo Imana yadutegetse kureka, tukareka n'ibyo Imana yategetse kureka. Wa hadha aslun azimun fayajibu alayna ma'rifatuhu, Sheikh aravuga ati rero uyu ni umusingi uhambaye cyane, dutegetse kuba twamenya tukawusobanukirwa neza. Ese idini ni iki? Idini ntabwo ari buri wese kuba yakora iki yazi ibitekerezo bye. idini ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko yabigutegetse, ugakora ibyo yagutegetse gukora, ukanareka n'ibyo yagutegetse kureka. Sheikh aravuga ati uyu ni umusingi ukomeye cyane umuntu ategetse kuba yamenya. Sheikh arakomeza aravuga ati wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, no kumenya intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Icyo ni icya gatatu umuntu ategetse kumenya. Utegetse kumenya imana yawe, ukamenya idini yawe ya kiislamu ukayisobanukirwa, no kumenya intumwa yawe muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakugejejeho iyo dini. Intumwa y'imana agaciro kari mu kuyimenya ni uko yoherejwe na Allah subhanahu wa ta'ala ize igeze ubutumwa ku bantu. Kuvuga iyo ntumwa nayo ugomba kuyimenya ukayisobanukirwa ninde ni muntu ki, afite akahe gaciro imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh aravuga ati gusa kumenya intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallama ngo fa innahu alwasitatu bainana wa baina Allahi azza wa jal, ngo kubera ko intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallama niyo muhuza wacu hagati yacu na Allah subhanahu wa ta'ala mu kutugezaho ubutumwa. Ntabwo ubutumwa bwaje bugwa ku muntu gutya gusa, ntabwo malaku Jibril, ntabwo Gabriel yamanutse ngo aheze buri muntu wese ubutumwa. Nta nubwo yabugaye babantu usanga biga bavuga ati ngo barose ngo narose ngo narise ndi kubwirwa ngo ndi Imana. Hari ibitangaza uzumva bari kwiga bari kuvuga bari kubeshya. Ntabwo izo ngizo ubwo n'ubuhanuzi bwo kubeshya, ko umuntu yakwihandagaza akabeshya ngo ni intumwa abeshya, nta gitabo yahawe. Walam yuha ilayhi shay, nta n'ikintu na kimwe yahishuriwe, ari ukubeshya gusa. Ni ukuvuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama niwe waje kuba umuhuza wacu hagati yacu n'Imana mu kutugezaho ubutumwa. Ntabwo intumwa y'Imana ariyo ducishaho amasengesho yacu, ahubwo niyo Allah yamanuriye ikamuha ubutumwa bwa kiisilamu butugezeho. Rero twebwe twebwe tukagaragira Allah subhanahu wa ta'ala dushingiye ku by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam dutegetse, we tukamwemera nk'intumwa y'Imana tukamwubaha, ariko ntabwo tumusenga, nta nubwo tumunyuzaho amasengesho yacu, ahubwo amasengesho yacu tuyerekeza ku Mana, ntabwo tuyerekeza ku ntumwa. Ikintu cyo kigomba gusobanuka neza ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ari umugaragu, tugomba kwemera yuko ari abdun la yu'bad, ni umugaragu ntabwo asengwa. Wa rasulun la yukadhabu, kandi ni intumwa y'Imana la yukadhabu, ntabwo byemewe ko umuntu yayihinyuza yihakana. Sheikh aravuga ati rero intumwa y'Imana iyo yabaye umuhuza wacu hagati yacu n'Imana tugezaho ubutumwa, wala tariqa lana ila ma ta'abbadana bihi illa bima jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam, ngo kandi nta nzira nimwe dufite yo kuba twagira ku by'Imana dutegetse kugeraho keretse duciye mu nzira intumwa y'Imana sallallahu, tuciye mu nzira y'ibyazanywe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ibyo yatuzanye nibyo bizatugira, nibyo bizategekwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye nitubikomeza tukabigenderaho nk'uko intumwa y'Imana bidutegeka, nibyo bizatugeza mu bwami bw'ijuru bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nta nzira ko twagaragira Allah nk'uko Imana ibishaka, nk'uko Imana bitegetse kiretse duciye hehe mu nzira y'ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam tuzaniye. Rero aho ngo ndakeka tumaze kubona agaciro k'iyo ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nakahe. Sheikh aravuga ati wahuwa wa in kana basharan fa ahamiyatu ma'rifatihi min ahamiyati ma'rifati mursilihi wa ma ursila bihi. Sheikh aravuga ati rero hamwe no kuba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ari umuntu nkatwe, ni basharan, ni umuntu nkatwe, ni ikiremwa muntu nkatwe, hamwe nubwo ari umuntu nkatwe, fa ahamiyatu ma'rifatihi, agaciro ko kumumenya biri hehe, min ahamiyati ma'rifati mursilihi, biri mu gaciro ko kumenya uwo wamwohereje ariwe Allah, wa ma ursila bihi, bikaba biri no mu gaciro ko kumenya ibyo yoherejwe nabyo, ibyo Allah amwohereje yamuhaye akamwohereza nabyo. Akubona agaciro k'iki, agaciro kumenya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ni umuntu nkatwe, ariko agaciro ko kumumenya niko gaciro ko kumenya uwamwohereje no kumenya ibyo yoherejwe, ibyo yahawe akoherezwa Allah akabimuheza akamwohereza. Sheikh aravuga ati wa dhakara al-musannif rahimahullahu hadhihi al-usul ath-thalathata mujmalatan. Sheikh aravuga ati rero ngo n'umwanditsi w'igitabo cya al-usul ath-thalatha yavuze iyi misingi itatu tumaze kubona hangaha mujmalatan, muri rusange, ntabwo yinjiye muri tafasil mu busobanuro bwimbitse, ntabwo yinjiye muri detail zose. Sheikh Abutre yavuze iyi misingi itatu muri rusange. Ibi ni ibikoroheza bikatworoza twese abanyeshuri kuba twakora iki, kuba iyi misingi twayimye twayisobanukirwa mujmalatan muri rusange. Sheikh aravuga ati thumma dhakaraha ba'da dhalika mufassalatan aslan asla. Sheikh aravuga ati hanyuma umwanditsi avuga rono ahanga bivuze muri rusange kwanza, abanze kuvuga muri rusange, hanyuma aza kuvuga iyi misingi nyuma ya hangaha mufassalatan mu busobanuro bwimbitse aslan umusingi kuwundi tatmiman lilfa'idati. Ibyo byose yabikoze kugira ngo yuzuze inyungu abantu be abahe inyungu yuzuye, watanshiqan lilqari'i, no kugira ngo ahe imbaraga uri gusoma igitabo agisobanukirwe, nuko namara gusoma iyi misingi itatu muri rusange bizamutera amashyushyu yo gusoma ibisigaye byose mu busobanuro bwimbitse. Fa innahu idha arafaha mujmalatan, kubera ko umuntu namenya iyi misingi muri rusange, wa arafa alfadhaha, akamenya n'imvugo z'aya magambo n'amagambo y'iyi misingi itatu, wa dabataha, akanayifata mu mutwe akayizirikana, akayifata mu mutwe akayihifazi, bakiya mutashawikan ila ma'rifati ma'aniha, icyo gihe azasigara afite urukumbuzi rukomeye cyane rwo kuba yamenya ibisobanuro by'aya magambo n'ibihe, ese ni aya magambo asobanuye iki, iyi misingi itatu ni iyihe. وهي المقصود بهذه النبذة وما تقدمها من المسائل. ngo ikirero akaba nacyo kigamijwe kuri incamake Sheikh yazanya hangaha na masail zayibanjirije, nicyo kigamijwe hangaha, nicyo Sheikh yaragamije muri incamake Sheikh yaragamije n'imisingi yabanjirije na masail zabanjirije ahangaha, arashaka usobanukirwe unagiye n'urukumbuzo kuba wasobanukirwa. Sheikh aravuga ati ngo fa la'alla ba'da talamidhihi qaranaha biha, fa la'alla ba'da talamidhihi qaranaha biha, kubera ko bamwe wenda bamwe mu banyeshuri ba Sheikh mwanditsi w'iki gitabo bashobora kuba barakoze ikibara kufasha bagafata izi masail zabanje bakayifatanya n'iki, bakayifatanya n'iyi misingi itatu bakaba babishyira hamwe kugira ngo litatima biha alfa'ida, kugira ngo inyungu ikore iki, inyungu abantu bashaka kuba bamenya mu idini ryabo yuzure bayigereho mu buryo buboroheye. Ku bw'ibyo rero ibyo ni ibintu bitatu tubonye umuntu ategetswe kuba yamenya jumlatan muri rusange. Rero tuzatangira kubimenya tafsilan mu busobanuro bwimbitse mu isomo rya kane rikurikira iri ngiri rya gatatu. تغرُّكِ أهانغاها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.